23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Na miejsce, gotowi? Zaczynamy odliczanie. Jest szósta, we wtorek, 23 dzień kwietnia. Robert Grzędowski. Dzień dobry, serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Prezydent chce rozmawiać z premierem w sprawie przystąpienia Polski do programu Nuclear Sharing. O lokalne władze w komplecie. Są oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych. Plan wysyłania do Rwandy migrantów przebywających przez kanał La Manche zatwierdzony w brytyjskim parlamencie. Polska jest gotowa na rozmowy o rozmieszczeniu broni nuklearnej na terenie naszego kraju, mówi prezydent Andrzej Duda. Jak podkreśla, obecność takiego uzbrojenia w ramach natowskiego programu Nuclear Sharing wzmocniłoby nasze bezpieczeństwo. Nie mamy wątpliwości, że obecność broni nuklearnej w sensie instalacji, jej osłona, która jest zawsze elementem absolutnie koniecznym, realizowana przez kraje natowskie, ogromnie wzmacnia bezpieczeństwo państwa. Mamy pełną świadomość, że w ramach bronienia nas przed jakąkolwiek agresją, bronienia w sensie potencjalny nasz udział w nuclear sharing z całą pewnością wzmocniłby naszą pozycję i z całą pewnością wzmocniłby nasze bezpieczeństwo. Andrzej Duda zaznacza, że ewentualne rozlokowanie takiej broni w Polsce byłoby odpowiedzią na rosyjską agresję wobec Ukrainy i imperialistyczne ambicje reżimu Putina. Prezydent zapowiada także, że w sprawie możliwości dołączenia przez Polskę do programu Nuclear Sharing spotka się z premierem. Przed nimi pięcioletnia kadencja. Wybrani w drugiej turze wyborów samorządowych wójtowie, burmistrzowie i prezydenci zabierają się do pracy. Oficjalne wyniki głosowania podała wczoraj Państwowa Komisja Wyborcza. W Krakowie i Poznaniu triumfowali kandydaci Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski i Jacek Jaśkowiak. Popierany przez koalicję Konrad Fiołek dalej będzie rządził w Rzeszowie. Gdynia ma prezydentkę Aleksandrę Kosiorek, która pokonała kandydata Koalicji Obywatelskiej. Jej wybór oznacza, że Trójmiastem będą rządzić kobiety. Będą pojawiały się błędy, ale będę pracować na rzecz mieszkańców, zapowiada Aleksandra Kosiorek. Na pewno gdynianie będą je uważnie obserwować i komentować, ale umówiliśmy się na to, że będziemy współpracować dla zmiany w Gdyni. Ja z mojej strony tego słowa dotrzymam, więc mam nadzieję, że taki kredyt zaufania na początek też dostanę. 36-letni Łukasz Filipowicz został wybrany na burmistrza Zakopanego. Kandydat niezależny pokonał konkurentkę z PiSu. Będzie najmłodszym w historii burmistrzem miasta pod Giewontem. Mimo to, jak mówi, jest doświadczonym samorządowcem. Byłem wiceprzewodniczącym Rady Miasta Zakopanego. Moja pierwsza kandydatura na burmistrza miasta Zakopane była w wieku 26 lat. Myślę, że tutaj nie biega. Kompetencje, myślę, zaważyły. Jestem otwarty na współpracę ze wszystkimi ugrupowaniami, niezależnie od poglądów. Premier Donald Tusk ocenił, że wybory udowodniły, iż w Polsce nie ma żadnych bastionów politycznych konkretnej formacji. Pada chyba właśnie mit o tym, że w Polsce są jakieś bastiony jakiejś partii, że są jakieś bastiony PiSu. W każdym województwie, w każdej gminie, w każdym powiecie jest Polska. W każdym miejscu można się spodziewać niespodzianki wtedy, kiedy są ciekawi kandydaci. Frekwencja wyborcza w ponownym głosowaniu wyniosła 44%. Były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński uważa, że służby zadziałały w sprawie afery wizowej prawidłowo. Innego zdania są członkowie komisji śledczej wybrani przez partie rządzące, którzy wskazywali, że reakcja państwa była spóźniona. Mariusz Kamiński powiedział, że liczba ustalonych przez CBA osób, które mogły nielegalnie przedostać się na teren Polski czy do Unii Europejskiej, to 268. Zaznaczył, że żadna z nich nie figurowała w bazach osób niebezpiecznych. Wszystkie te osoby bardzo szczegółowo zostały sprawdzone na moje polecenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod kątem generowania ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski, dla bezpieczeństwa międzynarodowego i otrzymałem odpowiedź ze strony ABW, że nie znaleziono takich informacji, aby te osoby z racji na swoje przekonania, powiązania stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa. Podczas przesłuchania byłego szefa MSWiA szef komisji Michał Szczerba podkreślał, że nieprawidłowości było znacznie więcej. Niewykluczone, że tysiące, a CBA działało opieszale. Operację na sercu bez jego zatrzymania przeprowadzili lekarze z Lublina. To pierwszy tego rodzaju zabieg wykonany w regionie. Jeden z nielicznych w kraju. Była to operacja naprawy dwóch zastawek serca, mówi kardiochirurg z lubelskiego szpitala klinicznego Adam Stadnik. Mamy większe trudności techniczne z opanowaniem krwi, która mamy w sercu i ruszające się pole operacyjne. To jest ta jedyna różnica. Sposób operacji, naprawa zastawki jest identyczna jak przy zatrzymanym sercu. Plusem tej sytuacji jest, że możemy operować, bo serce nie jest zatrzymane. Do tej pory w szpitalu odbywały się operacje kardiochirurgiczne na bijącym sercu. Brytyjski parlament zatwierdził plan wysyłania do Rwandy migrantów przybywających przez kanał La Manche, ale deportacje mają się zacząć z opóźnieniem. Poprzednią wersję planu zablokował Sąd Najwyższy, uznając, że Rwanda jest krajem niebezpiecznym. Obecna utknęła w parlamencie, bo wątpliwości zgłaszała Izba Lordów. powstrzymamy łodzie. Te obietnice Rishi Sunak składa od ponad roku. Szczelność granic to symboliczna kwestia, ważna dla części wyborców. Żadnych wymówek, samoloty polecą. Mówił wczoraj przed głosowaniami, rzecz w tym, że jeżeli polecą, to z opóźnieniem. Deportacje miały się zacząć wiosną. Teraz premier mówi o okolicach lipca. Istota planu odsyłania azylantów do Rwandy nie polega na tym, że królestwo nie ma już gdzie ich umieszczać. Chodzi o to, by odstraszyć ludzi od wyruszania w podróż. Tak nieskutecznym jak drogi. W ten sposób pomysł opisuje Stephen Kinnock z Partii Pracy, a część posłów opozycji dodaje jeszcze jeden przymiotnik – niehumanitarny. A z punktu widzenia politycznego kluczowe pytanie brzmi, czy rząd Rishiego Sunaka zdąży przed wyborami przekonać Brytyjczyków, że jego polityka odstraszania rzeczywiście jest skuteczna. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sadownicy palą ogniska, by pomóc przetrwać drzewom owocowym te przedłużające się przymrozki. Inni w walce z zimnem wykorzystują nawet helikoptery, a zima tej wiosny trwa. Za nami kolejna mroźna noc. Poranek w wielu miejscach w Polsce też wita ujemnymi temperaturami. W Jeleniej Górze to na przykład -6 stopni. Przemyśl w tej sytuacji wydaje się wręcz oazą ciepła, a tam w tej chwili niecałe 3 stopnie na plusie. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza nad morzem, przez 10 w centrum do 13 na południowym wschodzie kraju. Zachmurzenie ma być dziś umiarkowane, okresami duże w północnej części Polski, a pod wieczór również na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady deszczu. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Niech ryczy z bólu ranny łoś, zwierz zdrów przebiega knieje. Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje. Z dedykacją dla tych, którzy pracę będą o poranku kończyć, zaczynamy poranną audycję słowami Hamleta, bo dziś 408. rocznica śmierci i, jak się przyjęło, także 460. rocznica urodzin Williama Szekspira. Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje. Skąd? My to znamy. Anna Regulska, Gosia Jakubowska, Aleksandra Dobieszewska i Robert Grzędowski. Dzień dobry, zapraszamy do Trójki. Yeah. Mamy 11 minut po 6. Dzień dobry, tu Trójka i audycja poranna w 114 dzień roku. Słońce wzeszło o 5.21, zajdzie o 19.49. No to już niedługo dobijemy do 20. Żeby jeszcze te poranki za oknami były bardziej letnie lub chociaż wiosenne i byłoby idealnie. Do kartki z kalendarza będziemy dziś na pewno zaglądać. No na przykład przy okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, a to dobra okazja, by porozmawiać o bibliotekach. Jednak w bibliotece jest większy wybór tych książek, no i nie muszę ich kupować. Mogę wypożyczyć, przeczytać i oddać. O wyższości bibliotek nad księgarniami, no, zasugerowałem, ale może państwo mają inne zdanie w tej sprawie. 2 2 7 3 oczywiście zapraszamy do kontaktu i komentowania wszystkich tematów, które pojawiają się w audycji. Zapraszamy do Trójki. A powiemy też między innymi o pracy marzeń polegającej na spaniu. Czy może dokładniej leżeniu w łóżku, a wszystko związane jest z podbojem kosmosu. W sytuacji, kiedy tej grawitacji brakuje, pojawia się dużo problemów właśnie z odpływaniem tej krwi w kierunku głowy. Często jest taki efekt, który nazywa się puffy head bird legs, czyli uczucia spuchniętej głowy i bardzo lekkich, cieniutkich nóg. A skoro mówimy o podboju kosmosu, to przyjrzymy się dziś także planom Europejskiej Agencji Kosmicznej, planom budowy elektrowni słonecznych w kosmosie i przesyłania z nich energii na Ziemię. Zapotrzebowanie na energię na Ziemi będzie rosnąć, a jednocześnie musimy ją wytwarzać bez szkody dla klimatu. Znaleźlibyśmy więc rozwiązanie, które pomogłoby nam się uporać z jednym z największych problemów ludzkości. Szczegóły w tym temacie przed godziną 9:00. A zaczniemy od innej podróży w historii. Do 23 kwietnia 2005 roku to wtedy nagranie Me at the Zoo stało się pierwszym filmem opublikowanym w serwisie YouTube. Na tym filmie jeden z twórców serwisu, Javed Karim, stoi przed wybiegiem dla słoni i opowiada o tym, co widzi. To wideo trwa tylko 18 sekund. Możemy wysłuchać w zasadzie całego. Okej, więc jesteśmy przy słoniach. Fajne na ich temat jest to, że mają naprawdę długie trąby. I to wszystko, co można powiedzieć. I kropka. I tak się zaczęła historia YouTube'a, więc z jednym z twórców, który stał się legendą chyba polskiego YouTube'a, porozmawiamy dziś na początek audycji, a teraz mamy 13,5 minuty po 6. Odrobinę więcej, trochę pokory. Naszą miłość mogłem być dalej. Zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie, tak. Ja chcę być wyżej, trochę wyżej. Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej. Poczuć nadzieję, tak w pełni nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej. Chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej. Aż miłość przyjdzie, jak głodny kot. Chodź do mnie, kochajmy się. Chciał odejść, złap mocniej drap do krwi. A mogłem mieć góry, odrobinę więcej, trochę pokory. Naszą miłość mogłem być dalej. Zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie, tak. Ja chcę być wyżej, trochę wyżej. Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej. Poczuć nadzieję, tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej. Chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej. Aż miłość przyjdzie, jak głodny kot. Ja chcę być wyżej, trochę wyżej nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej, chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. Mamy 23 kwietnia, czyli bardzo ważny dzień w historii internetu. Choć może nie wydawało się tak w 2005 roku, a to wtedy opublikowano pierwszy filmik w serwisie YouTube. Minęło 19 lat, serwis zmienił się zupełnie, ale nie ulega wątpliwości, że w tym czasie stał się platformą dla wielu karier, ciekawych osobowości, które wypłynęły na szerokie wody, i myślę, że jedną z takich osób jest Cezik, czyli Cezary Nowak, gość Trójki o poranku. Dzień dobry, Czarku. Dzień dobry, witam wszystkich. Powiedz, jak to było te kilkanaście lat temu, kiedy ty debiutowałeś na YouTubie? Pamiętamy te ostatnie niedziele, pamiętamy cykl Klejnoty. Trochę czasu już minęło, to chyba był inny serwis YouTube, to chyba inne były w ogóle media społecznościowe i te serwisy wideo. No, zdecydowanie, było to coś innego. Ja w ogóle tego nie traktowałem jako platformy do czegokolwiek, w zasadzie jedynie do pokazania jakiegoś pomysłu w szerszej publiczności. Nie spodziewałem się, że to kiedykolwiek może się przerodzić w platformę, na której właśnie wiele osób będzie nie tylko zarabiało, ale i będzie po prostu tego tworzyło swoją codzienność, swoją karierę, i będzie to ich taka praca codzienna. Tylko po prostu to, co im przyszło do głowy, to po prostu umieszczałem w tym internecie i tak to się zaczęło. A jak zareagowałeś na tę popularność? Bo chyba możemy to tak nazwać. Pojawiły się liczne wyświetlenia, wszyscy podawali sobie dalej twoje filmiki, trochę pocztą pantoflową, trochę już wysyłając linki, no a później zaproszenia do telewizji, później rozpoznawalność. Czy poczułeś się wtedy gwiazdą? Na pewno z czasem, gdy te treści zdobywały coraz większą popularność, no to ja tą popularność też odczuwałem w takim wymiarze rzeczywistym i to się też przerodziło w pewnym czasie na koncerty, więc rozpędzało się to powoli, ale faktycznie przerosło to moje najśmielsze oczekiwanie, bo nie sądziłem, że ta platforma może do takiego czegoś doprowadzić, że ja będę właśnie koncertować i będzie się to też wiązało z jakąś popularnością, z jakąś rozpoznawalnością, więc na pewno było to takie zaskakujące dla mnie, szczególnie jak obserwowałem, jak z każdym, no niemalże tygodniem, tych twórców internetowych, YouTube'owych przybywało i zaczęło się tam ciasno robić po prostu na tym rynku. No teraz to już nawet ja nie jestem w stanie śledzić, co się dzieje, bo jest tego masa, szczególnie, że pojawiły się też nowe platformy zupełnie inne od YouTube'a, gdzie też ludzie korzystają i promują swoją twórczość i swoje pomysły. Tak więc to było zupełnie jakby, początki miały zupełnie inny wymiar. To było takie właśnie, taka ciekawostka, a teraz to już jest po prostu platforma biznesowa, czysto. No właśnie, to się chyba już stał po prostu biznes, jeśli mówimy o serwisie YouTube, choć pewnie można tam znaleźć jeszcze takich ludzi, którzy się po prostu bawią internetem. Z drugiej strony pewnie więcej jest ich jednak w tych pozostałych serwisach jak TikTok, czy Instagram, czy inne, których już moje pokolenie raczej nie zna. Przeczytałem taki nagłówek wywiadu z tobą sprzed jakiegoś czasu i zostałeś tam nazwany Majką Jeżowską XXI wieku. No, ja rozumiem, o co chodzi, znam kanał Nutkosfera, bo mam 6-latka w domu i to on układa playlistę bardzo często i znamy te utwory dla dzieci. To porównanie do Majki Jeżowskiej. Czy ty się z tym zgadzasz, albo może bardziej, czy się z niego cieszysz? Czy się zgadzam, czy nie, to już w zasadzie nie mam tu nic do gadania, bo tak ktoś może oczywiście sądzić i ja w zasadzie mogę to potraktować tylko jako pochlebstwo, bo przecież Majka Jeżowska jest legendą muzyki dziecięcej, więc jeżeli ktoś mnie porównuje, no to ja mogę tylko nisko się ukłonić i podziękować. Jest tak faktycznie, że zmieniłem swoją publikę na zupełnie młodszą. Związane jest to też z tym samym, bo u mnie też po domu biegają szkolniaki i przedszkolaki, więc siłą rzeczy zacząłem się kłonić w stronę tej publiczności. No a jako iż moja praca się po prostu zakręciła całkowicie wokół muzyki, to uznałem, że może pora właśnie spróbować tą drogą. I okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo no jeżeli powiedziałem, że nie spodziewałem się takiej popularności tych treści, powiedzmy, dla dorosłych, no to popularności treści dla dzieci już się kompletnie nie spodziewałem. Nie sądziłem, że to może odnieść aż tak ogromny sukces, a liczby, jeśli chodzi o treści kiedyś dla dorosłych, a treści teraz dla dzieci są nieporównywalne i teraz treści dziecięce zdecydowanie przekroczyły w wyświetleniach tamte rzeczy stare, nazwijmy to moje. A to może zagrajmy chociaż fragment jednego z tych utworów z Nutkosfery. To jest W Układzie Słonecznym, jeden z hitów. Hitów na pewno w moim domu. W Układzie Słonecznym wirują planety, wszystkie w innym tempie okrążają Słońce. Różnią się kolorem, masą i rozmiarem. Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale. Tak brzmi Cezik, czyli Majka Jeżowska XXI wieku, jeśli trzymamy się tego porównania, Cezik z ostatnich lat, z którym rozmawiamy dzisiaj w Trójce. Wstyd się przyznać, bo właśnie mi przyszło do głowy, że mogłem sprawdzić, przygotowując ten fragment, ile tam jest wyświetleń dokładnie. A ty sprawdzasz, ile jest wyświetleń przy tym choćby rzeczonym W Układzie Słonecznym? Nie sprawdzałem jakoś ostatnio, ale myślę, że w okolicach 130 milionów, więc jest to chyba już niedaleko przekroczenia sumarycznej liczby wyświetleń tych moich wszystkich dorosłych treści razem wziętych. No tak więc tak, jest to liczba taka dla mnie niebywała zupełnie. Bardzo często słyszymy ostatnio o różnych ankietach i badaniach, w których dzieci i młodzież pytani o to, kim chcą zostać, nie odpowiadają już lekarzem, policjantem czy strażakiem. Odpowiadają, chcę być youtuberem albo influencerem. Mówiąc szerzej, gdyby jedno z twoich dzieci podeszło i powiedziało, tato, chcę być właśnie takim internetowym influencerem albo youtuberem, twórcą treści, to byś powiedział, nie ma szans, to jest trudny biznes, czy powiedziałbyś, bardzo proszę, próbuj i pomagałbyś jakoś w tym wszystkim? Nie, no powiedziałbym powodzenia, próbuj szczęścia. Podpytałbym tylko, jaki ma na to pomysł, bo samo bycie youtuberem, influencerem czy gwiazdą internetu to chyba za mało trochę. Dobrze by było, żeby coś za tym szło. No bo jak się powie, że chce się być lekarzem, to wiadomo mniej więcej, co się będzie robić. A to jest takie enigmatyczne bycie youtuberem. I chciałbym, żeby to miało też jakiś wymiar właśnie taki konkretny. Jeśli by miało, to czemu nie? No, myślę, że jak ja zaczynałem, to było dużo prościej. Teraz nie wyobrażam sobie startować w tym momencie, bo konkurencja jest tak ogromna, że sam nie wiem, czy ja w ogóle odważył się cokolwiek publikować gdziekolwiek. Ale mam tylko nadzieję, że ten trend nie pozbawi nas tych zawodów bardziej typowych, czyli nie braknie nam lekarzy, policjantów, pielęgniarek i strażaków. Na to liczę. No dobrze, to na koniec przychodzi mi do głowy jeszcze jedno pytanie. Korzystając z okazji, możemy wyjaśnić taki trochę internetowy mit. Oglądamy filmik Te ostatnie niedziele i tam we fragmencie, w którym stylizujesz tę piosenkę na muzykę disco polo, pojawia się tancerka i na końcu tego ujęcia robi taką minę, że wygląda na absolutnie zmuszoną do tego zadania i że w ogóle jej się to nie podoba. To jak to było naprawdę? Muszę to zdementować. Nie była zmuszona, była zachęcona. Natomiast to nie był pierwszy take tego ujęcia, tylko pewnie setny. I akurat chyba w moim odczuciu okazał się najlepszy, no a po prostu nie zwróciłem uwagi na tą minę. Nie wiem, czy bym ją tam wsadził, gdybym ją zauważył. No ale wyszło z tego coś zabawnego przy okazji, więc chyba skończyło się pozytywnie. Nie no, wyszło bardzo pozytywnie, a ja się cieszę, że udało się fakty na ten temat ustalić. Cezary Nowak, czyli Cezik, był gościem Trójki o poranku. No i będę nucił teraz. Będę nucił to W Układzie Słonecznym. Cały dzień coś... Spoczuję. Nie, to, ale to jest bardzo pozytywna wizja, tylko po prostu rozciągnięta w czasie. Cezik, gościem Trójki, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. You look through me like an open door. Do I exist to you anymore? 'Cause when I'm talking to you, there's someone else that you hear it. I gave you all the love I had, and I almost gave.

Na przykład Trójmiasto stało się kobietą. W sensie politycznym to jeszcze i Kołobrzeg, i Świnoujście. Rzeczywiście kobiety biorą sprawy w swoje ręce i doświadczenie mi podpowiada, i w samorządzie kobiety sprawdzają się bardzo często lepiej niż mężczyźni dzięki swojej takiej odpowiedzialności, czasami cierpliwości, mniejszej skłonności do konfliktów i kłótni. Premier podkreślił też, że ostatnie wybory samorządowe pokazują, iż nie ma w Polsce żadnych bastionów politycznych konkretnej partii. Donald Tusk zachęcał też do udziału w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na poligonie Bemowo-Pilskie zginął hiszpański żołnierz. O tragedii, do której doszło podczas manewrów NATO, poinformowała hiszpańska armia. Do wypadku doszło podczas strzelania z użyciem ostrej amunicji. Ćwiczenia w Polsce odbywają się w ramach międzynarodowych manewrów Steadfast Defender. Kondolencje bliskim żołnierza złożył premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Amerykański Senat rozpocznie dziś procedowanie projektu ustawy łączącego środki na pomoc dla Ukrainy, Izraela i Indo-Pacyfiku z przepisami pozwalającymi na użycie zamrożonych rosyjskich aktywów do wsparcia Ukrainy, a także wymuszenie sprzedaży TikToka przez chińskiego właściciela amerykańskiej firmie. Wieczorem naszego czasu odbędzie się pierwsze głosowanie w tej sprawie. Kolejny serwis Trójca o 7. Zachmurzenie ma być dziś umiarkowane, okresami duże, w północnej połowie kraju okresami pojawi się deszcz, a pod wieczór słabe opady deszczu wystąpią również na krańcach południowo-zachodnich. Temperatura maksymalna w prognozie to od 5 stopni do 8 stopni Celsjusza w północnej połowie kraju i na terenach podgórskich, także 10 stopni w centrum, a lokalnie na południowym wschodzie nawet stopni 12. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na południu z kierunków wschodnich, na północy z kierunków południowych i zachodnich. Sprawdziłem, 139 milionów wyświetleń ma w tej chwili w serwisie YouTube piosenka Cezika w układzie słonecznym. No treści dla dzieci to jednak jest studnia bez dna. A mówimy dziś o treściach z YouTube'a, bo dokładnie 19 lat temu opublikowano pierwszy filmik w tym serwisie Me at the Zoo o długich trąbach słoni. Jakością intelektualną ten YouTube'owy pierwszy filmik no nie grzeszył niestety. No tak trochę jest, jak wszyscy mogą mówić, to nie zawsze ma to jakość. No nic, dobrze, że w radiu jest inaczej. No cóż, jakoś zacząć trzeba było, prawda? Inteligentne treści też w serwisach wideo można znaleźć. A w porannej audycji w Trójce znajdziemy dziś kilka tematów związanych z szeroko pojętym podbojem kosmosu. No i w tym temacie też pojawił się głos słuchacza. J-23 znów nadaje. Chodzi konkretnie o Voyagera 1, z którym utracili łączność. To jest najdłużej działający komputer na świecie. Naukowcy tam mieli kłopot, przestał wysyłać dane swoje. No i oni tam po kolei wysyłali mu takie malutkie paczki plików i przeprogramowali całego. Jedna wiadomość leciała tam 22 godziny leci do niego w tej chwili. Dziękujemy za te informacje. Przy okazji zacząłem się zastanawiać, co się stało z agentami z numerami od J1 do J22 i to nie są pozytywne myśli. Za kilka minut w Trójce przegląd prasy. Mamy 26 do 7. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Dwadzieścia minut pozostało do siódmej. Przegląd prasy. Dzisiejszy przegląd prasy rozpoczynamy od cyfrowej wersji Rzeczpospolitej. Czy wkrótce dojdzie do pierwszego konfliktu zbrojnego w przestrzeni kosmicznej? O, takie pytanie stawiają właśnie autorzy tego serwisu. Armie Chin, Rosji, USA oraz Izraela są już gotowe na taki konflikt. Przykład: Izrael podczas niedawnego ataku Iranu zestrzelił jeden z pocisków balistycznych w przestrzeni kosmicznej. Do przechwycenia rakiety doszło na wysokości ponad 100 km, czyli na pułapie, w którym dotychczas nie umieszczano nawet broni. Do neutralizacji zagrożenia wykorzystano pozaatmosferyczny zestaw obronny Arrow 3. I choć został on zaprojektowany właśnie między innymi do walki w przestrzeni kosmicznej, to w ciągu 25 lat prac poza ziemską atmosferą użyto go tylko 2 razy, czego powodem oczywiście wysokie koszty. No z tym, że koszty w pewnych przypadkach przestają mieć wielkie znaczenie, więc można się spodziewać, że pociski w kosmosie wybuchać będą coraz częściej. Eksperci twierdzą, że przestrzeń przestrzeń wysoko nad naszymi głowami stanie się areną zmagań o militarny prymat, dokładnie taką samą jak konflikty zbrojne na lądzie czy morzu, zwłaszcza jeśli chodzi o satelity, bo te oznaczają komunikację. Jak podaje New York Times, zagrożenie jest tym bardziej realne, że nawet Kreml pracuje nad głowicami nuklearnymi, które mają zostać umieszczone na orbicie. Swój potencjał mocno rozwija Pekin, a bezsprzecznie największą potęgą militarną w kosmosie są jednak Amerykanie. No mimo wszystko chyba jednak lepiej by było, gdyby taką kosmiczną technologię wykorzystywać choćby do produkcji energii i przesyłania jej na Ziemię, o czym w Trójce jeszcze dziś powiemy. Przenosimy się na portal spidersweb.pl, który pisze o bateriach, które można naładować w kilka sekund. Telefon, który naładujesz w kilka sekund, laptop, który działa cały dzień bez przerwy, czy samochód elektryczny, który pokona dystans z Warszawy do Gdańska bez postoju na ładowanie, to już niedaleka przyszłość. A sekretem tej rewolucji są baterie sodowe sód, czyli pierwiastek, który na Ziemi występuje w ponad 500 razy większej ilości niż lit, wzbudził ostatnio duże zainteresowanie ze względu na jego potencjał w technologiach akumulatorów sodowo-jonowych. No, z reguły akumulatory te sodowo-jonowe właśnie napotykają na podstawowe ograniczenia, czyli niższą moc wyjściową, szybsze rozładowywanie i dłuższe czasy ładowania, ale naukowcy z Koreańskiego Instytutu Nauk i Technologii pokonali te bariery. Ich nowy hybrydowy akumulator sodowo-jonowy o dużej mocy jest zdolny do szybkiego ładowania i został właśnie zaprezentowany światu. Dzięki innowacyjnym materiałom i konstrukcji ta bateria może być ładowana w zaledwie kilka sekund, a osiąga jednocześnie imponującą gęstość energii i mocy. Na razie jest to w fazie rozwoju, ale proszę nasłuchiwać, być może koreańska technologia zrewolucjonizuje świat. Na koniec przeglądu prasy, dziennik Gazeta Prawna i wieści, czy może podpowiedzi dla maturzystów. No, matura już całkiem niedługo, tegoroczna. No a dziennik Gazeta Prawna podpowiada, co jeść w trakcie nauki do egzaminów, bo naukowcy zauważyli, że szczególnie korzystne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego są, uwaga, uwaga, ciemnofioletowe warzywa i owoce, czyli jagody, borówki, aronia, czarna porzeczka, jeżyny, ciemne winogrona, ale także bakłażan czy czerwona kapusta. To wszystko może poprawić pamięć, o czym mówi dziennikowi Gazecie Prawnej Aneta Jachnis, dietetyczka kliniczna. Przygotowując się do egzaminów, warto pamiętać o zdrowiu i dbać o to, aby dieta pokrywała zapotrzebowanie na wszystkie składniki pokarmowe, no bo to oczywiście zwiększa wydajność i efektywność pracy. Nienasycone kwasy tłuszczowe wpływają także na pracę mózgu, dlatego warto włączyć do diety ryby morskie, orzechy, migdały, oliwę z oliwek, masło orzechowe czy olej lniany, no zupełnie jakbym słyszał Krzyśka Łoniewskiego. Owocna nauka będzie możliwa także dzięki odpowiedniemu nawodnieniu. Trzeba się pilnować, by wypijać od 6 do 8 szklanek wody dziennie. Dlaczego? Pewnie po to, żeby później umiejętnie lać wodę na maturze z polskiego. A tak poważnie, to maturzystom życzymy połamania długopisów. 7 maja to początek matur, a w Trójce będziemy mówić jeszcze przed 7 o bibliotekach z okazji Dnia Książki. No to też się może maturzystom przydać. Good. You know I'm no good. Amy Winehouse w Trójce na 12 minut przed godziną 7. Back to Black, czyli film biograficzny o Amy Winehouse w kinach. No, recenzje są podobno różne. Ja na razie nie miałem okazji się przekonać. Mamy dziś 23 kwietnia, czyli Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. No i dlatego przenosimy się na warszawskie ulice, by zapytać także Państwa o biblioteki. Kiedyś były oblegane, a dziś, no właśnie, przed dekadami były podstawowym źródłem zaopatrzenia w książki. Jak sytuacja wygląda dzisiaj? O to pytał warszawiaków Kuba Witkowski. No oczywiście, jestem studentem, także skorzystam z biblioteki uczelni mojej, czyli WUM-u. Jakie książki się wypożycza? Książki WUM-u takie naukowe, to znaczy podręczniki do anatomii i tak dalej. Mam u siebie bibliotekę, także... Ale korzysta pan? Korzystam. I co pan wypożycza? To, co jest mi potrzebne, w zależności nad czym pracuję. Jakieś instrukcje o jakieś kwestie takie bardziej techniczne. A bywa pan jeszcze w takiej bibliotece pozauczelnianej? Tak, na Pradze. Biblioteka osiedlowa na placu Halera. Lubię sobie czytać jakieś reportaże, książki historyczne i tak dalej. To jest dobra do posiedzenia, pouczenia się na przykład i po prostu specja wolnego czasu. Nie, to raczej kupuję albo pożyczam od znajomych. Nie, bo lubię potem trzymać na półce i wracać do książek. Książki to po pierwsze są teraz we współczesnej gospodarce drogie, a po drugie to no warto skorzystać z biblioteki. Czy zdarza się jeszcze korzystać z biblioteki? Rzadko, ale tak. W jakich sytuacjach? Jeżeli mam czas, to sobie lubię wypożyczyć jakąś książkę i poczytać. Pamięta pani ostatnią taką sytuację, kiedy poszła pani do biblioteki na zasadzie, a wejdę, wypożyczę coś? Nie, że to było kiedyś, jak potrzebowałam takich książek dla dzieci na chwilę, ale tak dla siebie to nie. Dlaczego biblioteka? Bo ja lubię książki papierowe po prostu. Nie. A dlaczego? Nie. Mam tyle książek, że odziedziczyłam naprawdę. Pamięta pani ten ostatni raz, kiedy pani była w bibliotece? Na pewno na studiach. Czyli szmat czasu temu? Tak, tak. A ma pani jakieś ulubione miejsce? To jest jakaś konkretna biblioteka, czy to jest miejsce przypadkowe? Przypadkowe. Gdyby pani ktoś zadał pytanie, gdzie jest najbliższa biblioteka? Wiedziałaby pani, gdzie to jest? Tak, tak, oczywiście. Na Koncertowej, także na Ursynowie jest. Jednak w bibliotece jest większy wybór tych książek, no i nie muszę ich kupować. Mogę wypożyczyć, przeczytać i oddać, tak? A tak dla przyjemności, coś poczytać, jakaś powieść. Zdarzyło się coś wypożyczyć ostatnio? Tak, ale to nie ostatnio. Nie ostatnio. Kiedy to było? To dosyć dawno. Dlaczego? Pęd życiowy, pęd po prostu dnia codziennego powoduje to, że na takie rzeczy nie ma czasu. A jeśli już, to jakaś gazeta, ale to też raczej mnie takie rzeczy interesują, bardziej techniczne, aniżeli jakieś romansidło albo coś tego rodzaju. A czy słuchacze Trójki korzystają z bibliotek? Biblioteka rządzi? No w końcu książki są tam za darmo. 2 dwójki i 7 trójek. Burn my soul to you. And here comes the rain again. Once the weight of the world was a feather. Sweet in the sand. Is a dusty room kept for a friend. Through the windows to the world wide open.